olmayıp da ortaya çıkar. Olmayıp da ortaya çıkar. He. Başta olmayıp sonradan ortaya çıktığına göre demek ki nedir bu? Mahluktur. Başta olsa zaten ne olmaz? Mahluk olmaz. Onun için hadise kelimesi hadese fiilinden ne yapar? Kendini türetir. Şimdi muhdis bazı zayıf rivayetlerde Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi olarak ne yapar? Geçer ki nedir? Zayıftır. Ne demek muhdis? İsmi fail. İhdas eden, ortaya koyan. İhdas eden, ortaya koyan. Allah muhdis midir? Yani isim olarak değil ama haber olarak evet. Allah nedir? Muhdistir. Allah münşi midir? İsim olarak değil ama haber olarak evet. Münşidir. Allah mübdi midir? Evet, Allah Azze ve Celle isim olarak değil ama haber olarak nedir? Mübdidir. Ha. Ne demek bu? Haberler babı hep söylüyoruz. Sıfatlar babından daha geniş. Sıfatlar babı da hangi babdan daha geniş? İsimler babından. Haberler babı fiiller babından daha geniş. Fiiller babı sıfatlar babından daha geniş. Sıfatlar babı isimler babından daha geniş. Ne itibarıyla? Dikkat edelim arkadaşlar. Ne itibarıyla? Adet olarak. Ama isimler babının bunlardan daha geniş olduğunu da biliyorduk. Ne itibarıyla? Muhteva. Yani şumul. İçerik. Yani örnek verelim. Hep söylüyoruz değil mi? Allah Azze ve Celle'nin işiten olması. Semi Allah Azze ve Celle'nin neyi? İsmi. İçinde aynı zamanda ne sıfatını barındırıyor? Essem. Değil mi? Aynı zamanda ne fiilini barındırıyor? Essem. Yine aynı. Yani sıfat fiil. Ha, fark etmiyor. Bir tanesi mastar olur, bir tanesi fiilin kendi olur. Ha, demek ki şumul itibariyle. Ama Allah Azze ve Celle'nin neleri var mesela? Sıfatları var. Ne olmayan? İsim olmayan. Ne olmayan? İsim olmayan. Bu sıfatlar zati de olabilir. Ne de olabilir başka? İhtiyari de olabilir. Mesela istiva. Allah'ın ismi müstevi mi? Değil değil mi? Mesela nüzul. Allah'ın ismi nazil mi? Anladık değil mi? He. O babda. Yani muhteva babıyla onu içeriyor. Şimdi haberler babı bundan daha da geniş. Haberler babı bundan da daha geniş. Onun için Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki haber verme babıyla kullanmak ne? Mesmu. Haber verme babıyla kullanmak mesmu. Caiz. Ama bir şartla. Mümkün mertebe selefin bağlı kaldığı nelere? Lafızlara. Allah sultan mıdır? El cevap sultandır. Ama ne sahih bir hadiste, ne sahih bir ayette, ne bir ayette, ne de sahih bir hadiste sultan Allah Azze ve Celle'ye isim ve sıfat olarak ne yapılmamıştır? İsnat edilmemiştir. Buna dikkat edeceğim. Sultandır, problem yok. Ama sultanlık, sultanlığın gerekleri zaten malik değil mi? Melik, Rab vesaire isimlerde kendini ne yapar? Gösterir. Heh. Onda olduğu gibi. Şimdi ne dedik? Hades. Sonradan olan şey. Cehmiye diyor ki Kur'an-ı Kerim hades. Ya da muhdes. Bak muhdis değil. Dalın harekesi ne? Fetha. İsim meful. Ne demek muhdes? Yani sonradan olan şey. Ne demek sonradan olan şey? Yani biri bunu ne yapmış? Sonradan oldurmuş. Şimdi bakın. Mahluk kelimesini hep söylüyoruz. Bir zamanlar tahrifti. Tahrif kelimesini ümmeti Muhammed ne yapmadı? Kabul etmedi. O kelimeyi hemen neye çevirdiler? Tevile çevirdiler. Halbuki tevil selefte tefsir anlamındaydı. Ama ne zaman ki onlar tahrifi tevile çevirdiler, o dönemden itibaren selef hiçbir kitabın ismine tevil kelimesini ne yapmadı? Koymadı. Bakın Taberi'nin tefsirine tevildir. Ama o dönemde tevil tefsir anlamındadır. Dikkat edelim. Şimdi mahluk kelimesini kullandılar ama şimdi İmam Ahmed'in gösterdiği neyi? O mücadeleci ruha bakın. Şiddetle ne yaptı? Reddetti değil mi? Abbasilerde 3 halife geldi. Daha sonra 4. geldi. Ne yaptı? Kur'an mahluktur diyenleri kazıdı. Heh. Baktılar ki aynen tahrif kelimesinde olduğu gibi biz bunu tevil olarak millete yutturduk. O halde mahluku yutturamayacağız. Ne olarak yutturalım? Muhdes. Ne olarak? Muhdes olarak. Ya da hadis. O da sonradan olma demek. Ya da hadis olarak ne yapalım? Yutturalım. Bunu nerede de görüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi sizden bir tanenize ben desem ki alem. Alem derken kastımız ne? Kainat. Nazır. Alem mahluk mudur? Yani ufacık bir çocuğa sor. Ben Müslümanım diyen. Hatta yani Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir. Çok önemli değil. Şu alem, kainat mahluk mudur desen sana ne diyecek? Mahluktur. Şimdi burada bir problem yok. Ama mesela bir İbn Sina çıkmıştır. Farabi çıkmıştır. Öncelerinde İbn Miskeveh çıkmıştır. Bunlar ne yapmışlardır biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapmışlardır? Alemi, dikkat edin arkadaşlar, alemi hadis ya da muhdes değil, kadim yapmışlardır. Kadim. Şimdi bak, kadim kelimesi. Hep söylüyoruz. Ehli bidatın en büyük özelliği kelimelerle oynamak. Şimdi kadim ne demek? Eski. Hayır. Mefhum olarak ne demek? Gayrı mahluk. Yani yaratılmamış olan. Şimdi sen sorsan desen ki ya alem mahluk mu? Mahluk der. Ama adama sorsan alem muhdes mi? Çok bir şey anlamaz. Çok bir şey anlamaz. Ama aynı adama sen ya arkadaş alem mahluk değildir desen ayağa kalkar değil mi? Nasıl olur alem mahluk değil? Allah yaratmadı mı alemi? O halde alem mahluk. Şimdi bu meşai dediğimiz peripatistler, bu adamlar Aristo ve sonrasında Platon felsefesinden etkilendikleri için ki biz bunlara tabiiyyun diyoruz. Naturalistler. Yani ne demek? Tabiat perestler. Ahmet Hamdi Akseki öyle diyor. Tabiat perestler. Yani ne demek tabiat perestler? Alemin kendi neyiyle yağıyla kavrulup meydana gelmesi. Yani alemi bir nevi alem doğurdu. Hani tabiat ana diyoruz ya. Bir nevi tabiatı kendi anası olan tabiat doğurdu. Diyorlar ki işte bu adamlar İbn Sina gibi, Farabi gibi, işte Gazali 10 meselede zındıklıkla itham ediyor. 3 tanesinde de küfürle itham ediyor. Bir tanesi bu. Kıdemi alem diyorlar. Kıdemi alem. Ne demek kıdemi alem? Yani alemin ne olmamış olması? Yaratılmamış olması. Yani alemin kadim olması. Şimdi tahrif dedik. Ne koydular? Tevil koydular. Bak nasıl oynuyorlar. İkincisine geldik. Ne dedik? Neyin yerine koydular ama? Mahlukun yerine neyi koydular? Muhdes. Onu kullanalım daha çok. Muhdes dediler. Tarifi bertaraf ettiler. Mahluku bertaraf ettiler. Şimdi bu Allah hakkında ama. Yaratıcı hakkında böyle. Bir de yaratılmış hakkında. O da nedir? Yaratılmış hakkında. Alem hakkında. Şimdi yazalım daha iyi anlarsınız. Bunları kapın arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Bunları kapın ki lafızlarla nasıl oynadıklarını görün. Yani lafızlarla çok güzel oynuyorlar. Ondan sonra da ümmeti kandırıyorlar. Çünkü cahil adam bunun ne olduğunu anlamıyor. Siz alıyorsunuz ilahiyatta. Ne demek kıdemi alem biliyor musun? Ezel mi demek? Bakın şimdi. Bakın şimdi. Alalım. Şey kelimesini alalım. Ayetlere bakalım. Yani bu ayetlerle mesela sıfatları alalım. Biz ne diyoruz? Sıfatlar ne edilemez? Tarif edilemez. Onlar diyorlar ki biz tarif etmiyoruz, tevil ediyoruz. Biz tarif edilemez diyoruz. Onlar ne diyorlar? Tarif etmiyoruz, tevil ediyoruz. Halbuki tevil ediyoruz derken tefsiri kastetmiyorlar. Allah elim vardır diyor, onlar yoktur diyor. Allah istiva ederim diyor, onlar istiva etmez diyor. Allah nüzul ederim diyor, onlar etmez diyor. Allah yüzüm vardır diyor, onlar yoktur diyor. Bu bir tahrif. İkincisi kelamullah meselesi. İşte kaç aydır kelamullah'tan gidiyoruz. Allah'ın kelamı. Ne demek Allah'ın kelamı? Sadece Kur'an mı? Değil. Ta başlardan beri ne yapıyoruz? Alıyoruz. He. Allah'ın kelamı. Biz Allah'ın kelamı mahluk değil diyoruz. Değil mi? Mahluk değil. Evet. He. Onlar diyorlar ki mahluk değil ama muhdes. Bakın nasıl oynuyorlar. Çok enteresan. Halbuki muhdes dedikleri bizzat mahlukun kendisi. Evet. He. Yani böyle gidiyorlar. Üçüncü örnek neyi vermiştik en son? Dünya kadim meselesini vermiştik. He. Şimdi bakın. Şunların hiçbiri mahluk değil. Şunların hiçbiri mahluk değil. Evet. Gelelim alem meselesine. Biz aleme ne diyoruz arkadaşlar? Mahluk. Bakın zıtlar. Mahluk olmayanlar mahluk oluyor. Buraya dikkat edin. Gözünüzden kaçmayacak. Sıfatlar mahluk mu Allah'ın sıfatları? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Onları ne yapıyorlar? Mahluk kılıyorlar. Çünkü ya hocam nasıl böyle söylüyor? Kur'an Allah'ın sıfatı değil mi? Allah'ın sıfatı değil mi? Allah kendi zatı dışında yarattı diyorlar. Aynen istivada olduğu gibi. Aynen nüzulde olduğu gibi. Heh. E şimdi ama mahluk olan var, o da ne? Alem. Diyorlar ki hayır. Alem kadim. E kadim var mı ayette? Var. Birazdan alacağız. Orucunul kadim diyor mesela. Ama o kadim bu kadim değil işte. Biz halbuki kadim diye Allah'ın ne bir ismini ne de bir kıdem diye sıfatını bilmiyoruz. Karşılığını bilen var mı? El-evvel. Karşılığı evvel. İşte ezeli olmak. Bakın nasıl ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar, oynuyorlar. Şimdi Şeyhülislam Teymiye diyor ki Allah Azze ve Celle'nin zikri de değil, biz buna doğrudan kelamullah diyoruz. Doğrudan ne? Kelamullah. İşte bu kadim meselesinde arkadaşlar dikkat edeceğiz. Gazali bu meselede ne yapıyor? Başta İbn Sina olmak üzere Farabi, ki genelde biz meşailer diyoruz. Meşaileri tekfir ediyor. Kafir diyor. Bak İbn Teymiye'den önce Hicri 505 yılında ölmüş Gazali. Şimdi İbn Teymiye dese ki İbn Sina kafirdir, var Vahabi diyecekler değil mi? Vahabi diyecekler. Vay, nasıl dersin sen İbn Sina gibi bir doktora, tıp profesörüne ne? Kafir. Ya da işte İbn Teymiye dese ki Farabi kafir, vay sen sus sen diyemezsin. E o bak işte Gazali diyor. Bu bir kıdemi alem. E peki sadece bu mu? Hayır. İkinci var. Baştan beri alıyoruz. Allah cüz'iyatı bilmez. Ne demek cüz'iyatı bilmez? Olduktan sonra. Şey, yani aynen şey. Aynen senaryoyu okumamış tiyatro seyircisi gibi. Yani Necmi Fatıma ile evlendi. Necmi Fatıma'yı görüp onunla evlenene kadar Allah Necmi'nin Fatıma ile evleneceğini bilmez. Üçüncüsü cismani haşir. Allah bizi cisimlerimizle haşredecek değil mi? Hayır. İbn Sina reddediyor. Cismani haşir yoktur diyor. Ruhlar haşredilecektir diyor. Ki bu üç mesele Ehl-i Sünnet'in özellikle ne yaptığı, üzerinde durduğu meselelerdir. Bu üç meseleden dolayı tekfir etmiştir onları. Kafir demiştir açıkça. Çünkü niye? Sen şu meseleyle alakalı kaç ne? Ayeti en az kaç hadisi ne yapmış oluyorsun? İnkar etmiş oluyorsun. Şimdi gelelim, yani bu anti şey olsun, fazladan bilgi olsun diye ver. Gelelim Allah'ın kelamına. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kelamı deyince kelam, yani Allah'ın konuşma sıfatı zati bir sıfat. Değil mi? Bu Ne demek zat-ı sıfat? Yani Allah Azze ve Celle Musa ile konuşmadan önce de neydi? Konuşucu değil mi? Hep söylüyoruz. Alemleri ikiye ayıralım. Müşahedat, görülen alem ve mesmuat, işitilen alem. İki alem var. Nedir müşahedat? İşte insanoğlu için söylüyor. Şu gözle gördüğü alem. Nedir mesmuat? Şu kulakla işittiği alem. Zaten insan bilgiyi bu iki kanalla alıyor. Bu iki kanal olmadı mı bilgi olmuyor. Aynı anda olmazsa bilgi yok. Ümmi olursun. İlerlemen mümkün değil. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle vardı, hiçbir şey yoktu. Öyle mi değil mi? Öyle. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Yani ne demek? Ne müşahedat alemi, görünen alem, ne de mesmuat, işitilen alem. E peki Allah görülen alem olmadan önce görmüyor muydu? Gördük mü? İşitilen alem olmadan önce işitmiyor muydu? Yani Allah Azze ve Celle ne zaman görülen alemi yarattı da görmeyi kendinde yarattı mı? Ne zaman işitilen alemi yarattı da işitmeyi kendinde yarattı mı? Hayır, böyle bir şey yok. Onun için Allah'ın sıfatları nedir? Mahluk değildir. Dikkat edeceğiz buna. Buradan yola çıkarak hem bu müşahedat hem de mesmuat muhatabiyet gündeme getirir. Yani şimdi insan muhatabı olmadan konuşur. Nasıl konuşur? Yani işte muhatap nedir? Kendi cinsi, yani hem cinsi, onu anlayan, duyan. Ama olmadığını farz et böyle birinin, adam dağda, ağaçta da konuşur. İşte kediyle de konuşur, kuşla da konuşur. Ama karşıdaki anlar mı? Anlamaz. Orada ses ne işe yarar biliyor musunuz arkadaşlar? İki şeye. Bir, kendini tatmin etme. İki, karşıdakini korkutma. Yani mesela hayvana höp der, hayvan korkar ama anlamaz. Herkes Süleyman Aleyhisselam gibi değil. Yani bir işe yaramadı. Gördük mü? Bir işe yaramadı. Ya da zihni konuşur insan. Zihni. Yani ne olmadan? Ses olmadan. Yani zihnimden geçirdim. Ne geçirdim bilen var mı? Yok, ben bir şey geçirdim işte zihnimden. Şimdi her ikisine de dikkat edelim ama. Her ikisi de benle başlıyor. Nasıl benle başlıyor? Yani ben doğmadan ne zihni konuşma yapabilirim, ne de karşımda bir muhatap bulup onunla konuşabilirim. Değil mi? Ama ben ruhlar alemindeyken Allah benimle konuşabiliyor. Ben de ona cevap verebiliyorum. Bezmi alem. Ya sen nasıl cevap verdin ya? Daha ortada yoksun arkadaşım ya. Sapık mısın? Nesin ya? Ortada yoksun, konuşuyorsun. Muhatabiyet yok. E nasıl olacak? Ya Allah ol dedim, oluyor işte. Sen inanmıyor musun bezmi aleme? E inanmıyorsan yani cehennem daha fazla yok mu yok mu diyecek. Ta ki Rabbül İzzet ayağını oraya koyuncaya kadar. Cehennem kim için? Dikkat edin. Şimdi muhatabiyet. E şimdi mesmuat alemi yok. Müşahadat alemi yok. Allah var. Yani Allah Azze ve Celle konuşmuyor diyelim. Saat. Niye saat? E insan için var ya. E muhatabiyet olmadan konuşmanın ne anlamı var? Kaldı ki insan için muhatabiyet iki şey. Bir, hem cinsi anlayanı, iki, hem de anlamasa bile deşarj olduğu ya da korkuttuğu. Ama Allah var, başka hiçbir şey yok arkadaşım. Allah var, başka ne yok? Aleykümselam. Allah var, başka hiçbir şey yok. Hal böyle olunca sen kalkıp da ne bulamıyorsun karşında bir? Muhatap bulamıyorsun. O zaman şunu mu diyorsun yani? Ha bak, Allah vardı, hiçbir şey yoktu. O halde Allah konuşmaz arkadaşım. Öyle bir şey diyemez. Ya da şunu mu diyorsun? Allah zihnen düşünür sadece. Haşekella. E bunu da söyleyemeyeceğine göre. O halde bakıyoruz. Dönüyoruz. Diyoruz ki işte bu muhatabiyet ya da gayri muhatabiyet Allah'ın hiçbir sıfat üzerinde ne değildir? Etkili değildir. Allah Azze ve Celle zati konuşur. Yani ne demek zati konuşur? Zaten işittiği gibi. Zaten gördüğü gibi. Allah'ın iki türlü sıfatı var. Zati ve ihtiyari. Ama bütün zati sıfatlar aynı zamanda nedir arkadaşlar? İhtiyaridir. Ne demek bütün zati sıfatları ihtiyaridir? Elbette. Ama bütün ihtiyari sıfatlar ne değildir? Zati değildir. Bütün zati sıfatları ihtiyaridir. Allah işitir değil mi? Muhatabiyet olsun ya da olmasın. Allah ne yapar? İşitir. Allah görür değil mi? Muhatabiyet olsun ya da olmasın Allah ne yapar? Görür. Allah konuşur değil mi? Muhatabiyet olsun ya da olmasın. Yani bunlar zati sıfatlar. İşitir ama özellikle de işittiği olur. İnneni ma'kuma esma'u ve era. Bak ben muhakkak sizin ikinizle birlikteyim. Kimi kastediyor? Kimi? Musa ve Harun'u. Sizinle birlikteyim. İkiniz de özellikle sizi işitiyor ve ne yapıyorum? Görüyorum bakın. Allah konuşur değil mi? Konuşur. Adem'le de konuştu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la da konuştu. Ama Musa'yla da konuştu. Her bir konuşma şekli birinden neydi? Farklıydı. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Sesini duydu. Bizzat değil mi? Yani bunlar ne işte? Bir parçası. İstediği zaman da özellikle ne yapabiliyor? Ortaya koyabiliyor. Ama bir de ne var? Meşiyet sıfatları var. Zati değil. İstivada, nüzulde, hervelede olduğu gibi. Ne demek bu? Yani Allah da Allah'la birlikte ezeli değil bu sıfatlar. Allah mesela istiva ve nüzul sıfatını uluf sıfatının gereklidir bunlar. Ne yaptıktan sonra? Önce arşı yarattı, sonra semavat ve arzı yarattı. Ancak dikkat edelim, arş önce. Semavat ve arş sonra. Ancak Allah Azze ve Celle arşı yaratır yaratmaz ona ne yapmadı? İstiva etmedi. Kaç günde yarattı semavat ve arzı? 6 günde yarattı. Sonra neye istiva etti? Arşı istiva etti. Dikkat edelim. Bu Allah'ın takdiri, Allah Azze ve Celle'nin neyi? Bizzat dilemesiyle olan neyi? Sıfatı. Hal böyle olunca da nuzul nereden oluyor? Arştan neye? Dünya semasına oluyor. Anladık değil mi? Şimdi o konuya girmeyeceğiz. Sadece meseleyle alakalı. Sonra sorarsınız dersten sonra. Şimdi gelelim. Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Diyor ki şimdi Şeyhülislam İbn Teymiye. Minhu muhdef ve minhu ma leyse bi muhdef. Ya ne demek bu ya? Eyvah, İbn Teymiye'ye bak. Allah'ın kelamından bir kısmı muhdes, yani sonradan olma yaratılmış, bir kısmı da ne? Gayrı muhdes, yani mahluk değil. Vay. Hayır işte. Onu kastetmiyor. Şimdi ayete dönün. Geçen ders bunun üzerine ne yaptık burada? Üzerine basa basa söyledik. Onlara ne geldiğinde? İhtar geldiğinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle Levh-i Mahfuz'dan peyderpey ne yaptı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? İndirdi değil mi? Levh-i Mahfuz'da mevcut ama Kur'an-ı Kerim. Ama Peygamber Efendimiz için Aleyhisselatü Vesselam için Kur'an-ı Kerim yeni. Muhdes. Yani ne demek muhdes onun için? Bilmiyorken ne yaptı? Bildi. İşitmiyorken ne yaptı? İşitti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için İkra ile El yevme ekmeltu lekum dinekum ayetlerine bakarsak kaç yılda iniyor Kur'an-ı Kerim yaklaşık? 23 yıl. Arada diyelim fetret zamanına dair 20 küsur yıl var diyelim. Bu 20 yıllık süre zarfında hangi ayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için daha yenidir? Son inen değil mi? Eski inene göre daha nedir? Yenidir. Yani el yevme ekmeltü lekum dinekum ayeti ikra ayetine göre daha nedir? Yenidir. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü onun için bu ayetler kendi sıfatının gereği olduğunda zaten onunla birlikte nedir bunlar? Nedir? Ezelidir. Dikkat edeceğiz buna. Şimdi diyor ki Şeyhülislam. Bakın diyor ki لِأَنَّ النَّكْرَ ki muhdes kelimesi var ya onlara Rablerinden her birine geldiğinde yeni ne? İhtar geldiğinde. Muhdes kelimesi nekra. Başında ne yok? Elif, lam yok. Çünkü diyor nekra idâ vusifet muize biha beynel mevsuf ve gayri. Vasfedildiğinde mevsufla gayri arasında ayrım yapılır. Mevsufla ne? Gayri arasında ayrım yapılır. Yani ne demek? Şimdi mevsuf. Şimdi mevsuf vasfedilen, tanımlanan. Bir de bunun vasıfı var değil mi? Vasfedenin. Vasfedenin Allah olduğunda hiç şüphemiz yok. Ama o Allah'tan, vasıftan bize ne? Vahiy iniyor. O vahiy bizim için mevsuf. Çünkü bize kimi tanımlıyor? Allah'ı. Allah'ın neyini? Vahiyini. Şimdi diyor ki Şeyh-i Semim Teymiye. Kema lev gal, aynen şöyle deseydi. Ma ye'tini min raculin muslim illa ekremtuhu. Ha, bana ne zaman ne gelse, bir tane Müslüman adam gelse, ona ben ne yaparım? İkramda bulunurum. Ve ma akulu illa taamen helalen. Ben sadece ne yerim? Helal ekil yerim. Ve nahve zalik. Diyor ki ve yu'lem, bilinir ennel muhdes fil ayeteyn leyse huvel mahluk. Evet. Bu iki ayette geçen, yukarıda okuduk. Bu iki ayette geçen muhdes kelimesi ne değil? Mahluk değil. Ellezî yekûluhul cehmiye. Mahluk olduğunu söyleyen kim? Cehmiye. Diyor ki velâkinnehu, fakat ellezî unzile cedîd, fakat bu ne indirildi? Henüz yeni indirildi. Fe innallâhe kâne yunzilu minel Kur'ani şey'en. Allah Kur'an'dan bir şey indirirdi. Bade şey'in. Bir şey indirdikten sonra. Diyor ki fel münezzel evvelen, ilk olarak indirilen kadimun bin nisbe ilel münezzel. Ah. Daha sonra indirilene göre nedir? Yenidir. Dikkat edin. Ve kullu ma tekaddeme ala gayrihi. Ha, gayrına göre daha önce gelen her şey fehu kadimun fi lugatil arab. Arap lugatında nedir o? Eskidir, kadimdir. Örnek veriyor. Kel urcunil kadim. Nerede geçiyor bu? Yasin. Başı ne? Hatırlayan var mı? Ha? Var mı hatırlayan? Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim. Yok mu hafız içinizde? Yasin'i bile bilmiyorsunuz. Yasin'i bilmeyen adam kabirde işi zor. Hani öyle diyor ya rivayette. Yani zayıf rivayet. Bileceksin. Yani Türkiye'de yaşıyorsun, Yasin'i bilmiyorsun ya. Diyor ki biz diyor o aya ne yaptık? Yörüngeler, menziller ne yaptık? Tayin ettik değil mi? Takdir ettik diyor. Ta ki o eski haline ne yapsın? Dönsün. Şimdi burada eski kelimesi bazıları tarafından eğri olarak ne yapılmış? Tercüme edilmiş. Mümkün. Ama eski haline dönsün demek, yani Allah Azze ve Celle'nin ona yörüngeler tayin etmeden önceki haline dönsün. Demek ki bize bu neyi tanımlıyor zaten? Mahşeri tanımlıyor. Buna dikkat edelim. Bak orada eski diyor. E şimdi yani burada eski demesi, burada eski demesi kamerin eski olması değil. Yani sen diyebilir misin ki kamer nedir? Eskidir. Yani ne demek eski? Yaratılmamıştır diyebilir misin? Diyemezsin. Yani yaratılmıştır. Ama Allah ona bir şöyle rota vermiştir, bir de böyle rota vermiştir. Onu eski rotaya ne yapmıştır? Döndürmüştür. Neye göre eskiye arkadaşlar? Yeniye göre eskiye. Anladık değil mi? Onun için kullanıyor Şeyhülislam. Sonra diyor ki tallahi, evet, Allah yemin ediyor, inneke lefi dalalikel kadim, muhakkak ki sen eski sapıklığın içindesin. Muhakkak ki sen eski sapıklığın içindesin. Yani yenisi sapık değil mi? Hayır. Yenisine göre eski sapıklığın içindesin. Yani eski halin yeniye göre daha ne? Fecaat. Şimdi burada ne demek istiyor Şeyhülislam? Bütün bunlar bize ne ayın gayrimahluk olduğunu gösterir, ne de sapıklığın gayrimahluk olduğunu gösterir. Bunların hepsi nedir? Mahluktur. Neden kadim denmiştir? Neden kadim denmiştir arkadaşlar? Neye? Demin söyledik. Yeni haline göre kadim. Yeni haline göre kadim. Buna dikkat edelim. Diyor ki daha sonra Hafız İbn Hacer. Ve muradul imamil Bukhari rahimehullah min hateynil ayeteyn. İmam Buhari'nin diyor bu iki ayetten kastı erreddu ala men yunkiru ef'alallahi teala. Allah Azze ve Celle'nin fiillerini ne yapan? Kabul etmeyenler, inkar edenlere cevap, red. Nasıl fiiller? Minel kavli vel fi'li ve nahvehuma. Hem söz olsun hem de fiil olsun benzerleriyle birlikte. Bima yeteallaku bi meşiyetihi. Bu fiiller Allah'ın neyle bağlı? Meşiyeti. Ve iradetihi, iradesi ve kudretihi, kudreti. Evet. Diyor ki, fe inne hazel asıl, işte bu asıl. Enkeretul cehmiye vel mu'tezile. Kim tarafından inkar edildi? Cehmiye ve mu'tezile tarafından. Ve men teşa'ada anhuma. Sadece cehmiye ve mu'tezile değil, aynı zamanda ney? O ikisinden ne yapan? Çıkanlar. O ikisinden ne yapan? Oluşanlar. Zannine, zannederek. Ennehu la yumkinu. Neyi zannederek? Mümkün değil. Ney mümkün değil? İsbatu hudusil alem. Alemin neyi? Hudusunun. Yani ortaya çıkışının ispatı ve isbat vücudil halik lehu. Ve ona ney? Bir halikin neyi? İspatı. Diyor ki illa bi isbat hudusil etsam. Subhanallah. Subhanallah. Yani Cehmiye diyor ki arkadaşlar ortada bir alem varsa yine bu alemin de ortada bir ney? Yaradanı varsa her iki halde de bu işin olabilmesi için bu işi yapanın cesedinin, cisminin ney? İspat edilmesi gerekir diyor. Evet. Ve la yumkinu ispat hudusil etsam. Yine cisimlerin hudusunun ispatı mümkün olmaz illa bi isbat hudus ma yakumu biha mines sıfat vel ef'al el mutaakibe. Bu da nasıl olacaktır? Ortaya çıkacak sıfatların ya da müteakip fiillerin bizzat kendisinin kaim olmasıyla. Ne demek kendisinin kaim olması? Yani başkası onu kaim kılmıyor. Elleti yusemmuneha el havadif. İşte ne ismi veriyor onlara? Hadiseler. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Sonra devam ediyor. Felizalike kalu. Dediler ki bundan dolayı kullu men kâmet bihil havadif ev kâne muhillen leha fehuve hadif. Evet. Her hadise kendi başına ortaya çıktığında ya da bir şeye ne yaptığında mütedahil olduğunda o ne olur? Hadisin kendi olur. Yani ne demek hadisin kendi olur? Bizzat kendi başına ne yapmış olur? Ortaya çıkmış olur. Yani gayret ne? Gayret ne? Allah'ın kelamını ne kılma? Mahluk kılma. Gayret bu. Allah'ın kelamını mahluk kılma. Diyor ki daha sonra ve hâvellezî hadde bihim ilâ inkâr sıfatillah. İşte bu onları neye yöneltti? Allah'ın sıfatlarını inkâre. Ve ef'alihi fiillerini el-kayme biha, el-kayme bihi, Allah'ın ortaya koymuş olduğu fiilleri, el-mutaallika bi meşiyetihi ve kudretihi, neyine bağlı olan? Meşiyeti ve kudretine bağlı olan. Daha sonra diyor ki Hafız İbn Hacer, ve aleyhim teveccehe reddül İmam-ı Buhari rahimahullah fi hazel kitap. İşte İmam Buhari'nin cevabı bu kitapta onlara yöneldi. Kema kal, dedi ki, dikkat edelim arkadaşlar, babu ma ca'e fi tahlikis semavati vel ardi ve gayrihima minel halaik. Semavat ve arz ve diğer mahlukatın yaratıldığına dair gelenlerle ilgili bab. Yani ne olmuş bunlara? Yaratılmış. Ve fi'lur rabb ve emruhu. İşte bu bizzat Allah'ın fiili ve neyi? Emri. Hep söylüyoruz, her şeyi Allah yaratmıştır. Ama yaratma ile emretme nedir? Birbirinden ayrıdır. Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin emrinden olduğunu ne yaptık burada? Müteaddit defa ayet ve hadislerle ne yaptık? Açıkladık. Burada İmam Buhari ona işaret ediyor. Ferrab ta'ala bi sıfatihi ve fi'lihi ve emrihi ve kelamihi. Allah sıfatıyla, fiiliyle, emriyle, kelamıyla huvel halik el mukevvin. Yaratandır, oluşturandır. Gayrul mahluk. Yaratılmış değildir. Ve ma kâne bi fi'lihi ve emrihi ve tahlikihi ve tekvinihi. Allah Azze ve Celle'nin fiiliyle, emriyle, yaratmasıyla, tekviniyle oluşan her şey fe'l mef'ulun, fiil olarak ortaya konulmuş, mukevvenun, oluşmuş, mahlukun, mahluk olandır. Hep söylüyoruz. Hatırlayan var mı? Neydi sıralama? Evet. Lafız. Melfuz. Hadi devam et Gökhan bakalım. Ne çıkacak? Tilavet, metlu. Evet. Tilavet, metlu. Devam. Kıraat, makruh. Kıraat, makruh. Devam. Geçen ders 5'e çıkardınız, şimdi 3'te kaldınız. Kelam ya. Kelam mütekellim. He? Kelam mütekellim. Demiş miydi? Yazmıştık. Hadi yazalım. Peki. Görmeyeceğiz. Ondan 5'e çıkardım. Kelam mütekellim. Ben bunu hatırlatıyorum, o bir bunu söyledi. Bir tane daha, evet. Ha. Evet. Neydi? Bir tane daha. Nut, mantık demiş miydik? Evet. Demiştik değil mi? Evet. Yani çoğaltılır. Ama bize özellikle iki tanesi lazım o. Lafız, tilavet. Lafız, melfuz. Bunun hangi tarafı kulağa ait? Melfuz. Hı? Hı? Hangi tarafı kulağa ait arkadaşlar? Son. Şurası. Hayır. Şu kulağa ait. Şu kime ait? Allah'a ait. Karıştırmayın. Evet. Diyor ki sümme ba'de zâlike kâl. Sonra diyor, bu baptan sonra dedi ki diyor İmam Buhari, babu kavlillahi teâlâ, Allah'ın şu kavlinin babı, ve lâ tenfa'u şefaatu indehu illâ limen ezine lehu. Şefaatle alakalı bab. Allah Azze ve Celle katında ancak Allah Azze ve Celle'nin izin verdiklerinin şefaati fayda verir. Hatta izâ fuzyan kulûbihim, hatırlıyor musunuz? Galu mâzâ kâle rabbukum, ta ki kalplerinden korku ne yapınca? Giderilince ne dediler? Rabbiniz ne demişti? Galul hak. Hakkı demişti. Vevel aliyyül kebir, Ali olan kebir olandır. Velem yekûlû, demediler. Mâzâ halaka rabbukum, Rabbiniz neyi yarattı demediler. Ne dediler? Rabbiniz ne dedi. Görüyor musunuz İmam Buhari'nin bab başlığını? Diyorum ki bazı bablar şerhe bakılmadan ne yapılamaz arkadaşlar? Anlaşılamaz. Evet, bu da bir tanesi. Ha, yani ne demişti diyor Rabbiniz? Hak hak demişti. Bunun tefsirini daha önce ne yapmıştık? Almıştık, bab da gelmişti. Ha, ne demiyor diyor İmam Buhari? Rabbiniz neyi yaratmıştı? Demek ki Rabbinin dediği ne değil? Yaratılmış değil. Evet. Daha sonra diyor ki ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودِ. Abdullah ibn Mesud'un sözünü zikretti. اِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ بِالْوَحْيِ, Allah vahiy ile konuşunca, اِلَى آخِرِهِ, Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir ses duyulurdu. Nasıl bir ses? Zincir ne de? Kaygan taşın üzerinde ne yaparsa zincir? Sürtünürse aşağı yukarı ne yapar? Bir ses çıkarır değil mi? O rivayet evet. Ve zekere hadis Abdullah bin Uneys ve fihi feyunadihim bi savtin yesma'uhu men ba'ude kema yesma'uhu men garube. Daha sonra Allah Azze ve Celle ne yapar? Bir sesle onlara ne yapar? Nida eder. Ses. Onu yakında olanlar uzakta olanlar gibi aynen ne yapar? Duyar. Uzakta olanlar da yakında olanlar gibi duyar. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ses evet, yani konuşmasında ve onu ne yapmamızda işitmemizde yakın ve uzak farkı mevcut değil. Yani burada hep eskiye ne yapıyoruz? Atıf yapıyoruz. Ve zekere hadis Ebi Hureyre. Daha sonra Ebu Hureyre'nin hadisini zikretmişti. İza kadallahul emra fis sema. Allah semada bir işe hükmettiğinde darabetil melaike bi ecnahatiha. Melekler ne yapar? Kanatlarını ne yaparlar? Vururlar. Ki hadisi almıştık uzun. Ve hadis Ebi Said'in el-Hudri yekulullah ya Adem. Allah Adem'e der ey Adem feyegul lebbeyke ve sa'deyk. Emine icabet ettim. Koştum. Feyunadi bi savtin. Allah sesle ne yapar? Nida eder. İnnallâhe ye'muruke en tuhrice min zürriyetike ba'sen ilennâr. Allah sana emrediyor. Zürriyetinden cehenneme ne yapacakları? Gidecekleri, o topluluğu ne yapmanı? Sevk etmeni, çıkarmanı emrediyor. Bak, dikkat edelim arkadaşlar. Sesle. Ne diyoruz? Allah'ın kelamı mahluk değildir. Ondan başlamıştır, ona dönecektir. Allah Azze ve Celle'nin kelamı sesledir ve ne yapar? İşitilir. Başka Allah Azze ve Celle'nin neyi? Kelamı neyledir? Harfledir. Okunur. Harf okumak için var. Ses işitmek için var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar genel kurallar. İlâ âhiri mâ zekerehu minel evvâb elleti men tedebberaha. Kim ki düşünürse bu babları zaten görür. Ve teemmele mâ tahtiha minen nusus. Bu babların altındaki naslara bakan ibretle. Tebeyyene lehu ona ne yapar? Açıkça görünür. Ney? Dikkatü fehmihi rahimahullah. İmam Buhari'nin neyi? Fehminin dikkati inceliği. Evet. Ve tebeyyene lehu gene o adama görünür butlanu mezhebi ehlil kelam minel cehmiye. Cehmiye'den kelam ehlinin neyi? Görüşünün batıllığı. Vel mutezile yine mutezilenin vel eşariye eşariyenin ve gayrihim. Velakinnel müşkile elleti velakinnel müşkile ennena lem na'sur ala şerhin li kitabihi ala nehcihi. Şimdi diyor ki şey Abdullah bu Neyman. Fakat diyor biz diyor şu problemle karşı karşıyayız. İmam Buhari'nin mezhebi bu, menheci bu. Ama maalesef diyor İmam Buhari'nin bu menhecine, nehcine, anlayışına uygun bir ney? Şerh bulamıyoruz. Şimdi İbn Hacer de olsa Eş'ariliğe ne yapmıştır şerhinde? Kaymıştır. İbn Hacer'in biliyorsunuz kitabı Fethül Bari'dir. Ki çok kıymetli bir eserdir. Tabii İbn Hacer'in Eş'ariliği bizim bildiğimiz anlamda Eş'arilik değil. Onun Eş'ariliği delil Eş'ariliğidir. Bazen kayar. Çoğu zaman da Eş'arilere de ne yapar? Muhalefet eder. Ama bu meselede kaydığı yönler vardır. Şimdi diyor ki Şeyh Abdullah Uneyman, işte diyor yani İmam Buhari'nin mezhebi bu ki hep söylüyoruz. Yani İmam Buhari'nin biz akidesini sadece buradan değil aynı zamanda şuradan öğreniyoruz. Halku efalil ibad ki burada biliyorsunuz Allah'ın kelamının mahluk olmadığını ne yapıyor? İspat ediyor, müdafaa ediyor. Evet. Diyor ki Şeyh Huneyman, ama diyor işte diyor yani bablar böyle, hadisler böyle ama doğrudan ne yapamıyoruz? Bunu İmam Buhari'nin anlayışına göre ne yapar? Şerh eden bir şerhe ne yapamıyoruz? Rastlayamıyoruz. Şimdi aslında vardı. Vardı da müellifi vefat etti. Biliyorsunuz Fethül Bari aslında İbn-i Recep'indir. İbn-i Recep el Hanbeli'nindir. Namaz kitabının sonuna kadar ne yapmıştır? Kitabı tamamlamıştır ve vefat etmiştir. Ömrü yetmemiştir. Bendeki matbu baskısı namaz kitabının sonuna kadar 6 cilt. Namaz kitabının sonuna kadar 6 cilt arkadaşlar. Yani namaz başlarda daha. Düşünün ki en son babı tevhid kitabı. Yani bu baba kadar herhalde bir 50 cilt falan ne yapardı? Olurdu. Ve ismi Fethül Bari Bişer Sahil Bukhari'ydi. Tamamlayamadı. Hafız İbn Hacer de o ismi o tamamlayamadığı için ne yaptı? Aldı onun kitabından bölümlerle birlikte kitabı ne yaptı? Tekmil etti, tamamladı. İşte Kitab-ül İman'ı mesela mevcuttur İbn-i Recep Hanbeli'nin. Tamamen ne anlayışı üzeredir? İmam Buhari'nin kendi anlayışı üzeredir. Tamam. İbn-i Hacer'in de Kitab-ül İman'ı İmam Buhari'nin anlayışı üzeredir. Ama bu Kitab-ı Tevhid'de bazı problemler nedir? Mevcuttur. Şimdi Şeyh Buneyman diyor ki işte rastlayamıyoruz diyor. يُوَضِّحُ مُرَادَهُ وَيُبَسِّتُ حُجَجَهُ. Yani öyle bir ne olacaktı ki o, eğer rastlasaydık ya da işte rastlamamızı istediği o şerhin İmam Buhari'nin kastını açıklayan, aynı zamanda delillerini bize ne yapan? Ne yapan? Kolaylaştıran. Ve yübeyyinuha ilel an, şimdiye kadar da onu ne yapan? İfade eden. Bel kullu şuruh elleti vasalet ileyna, bize ulaşan şerhlerin hepsi takarrara akse muradihi ya da tukarriru. Evet. İmam Buhari'nin muradının aksini ne yapıyor? Ortaya koyuyor diyor bu bakla alakalı. Vallahu'l müstaan diyor. Evet. Vel maksud ennel İmam el Buhari rahimahullah, İmam Buhari diyor yara ennallaha teala yusaf bi ennehu yuhdithu ma yeşa minel kavl. Allah Azze ve Celle vasfedilir. Neyle vasfedilir? Sözden istediğini ne yapar arkadaşlar? İhtas eder, ortaya koyar. Sözden istediğini ihtas eder, ortaya koyar. Başka vel emir, emirden. Başka vel fiil, fiilden. Ve hâzâ mâ delle aleyhil aklu vel fıtra ve kutubullah. İşte bu bizzat aklın, fıtratın ve Allah'ın kitaplarının delalet ettiği şeydir. Ve lihâzâ kâl, işte bundan dolayı Buhari diyor, bakın, babınıza bakın ayetlerden sonra. Ve enne hadefehu, Allah'ın hadesi, la yüşbihu hadefel mahluki, mahlukatın hadesine ne yapmaz? Benzemez. Likavlihi teala, neden? Leyse kemislihi şey ve huve semi'ul basir. Çünkü Allah'ın dengi benzeri hiçbir şey yoktur. O iştendir, görendir. Fekema ennehu teala la misle lehu fi zatihi, nasıl ki Allah'ın zatında misli yoktur. Kezalike fi ef'alihi, fiillerinde de misli yoktur. Ve evsafihi, sıfatlarında da misli yoktur. Ve ahdâfihi illeti, ve ahdâsı ki yuhdifuha mimma yeteallak bi meşiyetihi. Meşiyetine göre onları ne yapar Allah Azze ve Celle? Ortaya koyar. İşte o ahdâsında da misli yoktur. Ve ef'alihi, İşte onun fiilleridir. Ve hâzâ huvel hak, bu doğru olandır. Ellezî dellet aleyhi nususul kitabi ve sünne, kitap ve sünnet naslarının delalet etti. Sonra ve kâle İbn Mesud, sizde var. İbn Mesud dedi ki diyor, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhissalatu vesselam'da, İnnallâhe azze ve celle yuhdithu min emrihi mâ yeşâ. Allah emrinden istediğini ne yapar? İhdas eder. Allah azze ve celle emrinden ne yapar? İstediğini ihdas eder, ortaya çıkarır. Ve inne mimma ahdese, işte Allah'ın ortaya çıkardıklarından bir tanesi de en la tukellimu fissala, namazda ne yapmamanız? Konuşmamanız. Demek ki namazda ne yapılmaz? Konuşulmaz. Namazda konuşulmaz. Konuşanlar var ama namazda. Evet. Şimdi bu nasıl rivayetti? muallak. Aferin. Ha, muallak rivayet. Peki muallak rivayet kaç türlüydü? İki türlüydü. Bir, cezim sigası. İki, cezim sigası değil. Peki bu cezim sigası mı? Evet. Kesinlikle falan. Ne demiş başında? Kal demiş, kıl dememiş. Ha. Peki İmam Buhari'nin cezim sigası ile rivayet ettiği muallakatın sayı olduğunu biz ne yapıyoruz? Biliyoruz değil mi? Peki bu muallakat nasıl vasfedilir? Yani bu sözü İbn-i Mesud'dan Buhari'nin duyması mümkün mü? Mümkün mü? Yani rüyasında görmediğine göre mümkün değil. Ha. Şimdi bak İmam Buhari görememiş ama şimdi görüyor adam. Ha. İmam Buhari duyamamış, şimdi duyuyor. Ha. Peki nasıl vasfedeceğiz bunu? Kaç yol vardı arkadaşlar? Diğer Buhari'nin kitaplarında. 3 yol vardı. Kaç yol vardı? 3. Bak. Bunu 4. kere söylüyorum. 5. kere sorduğumda unutmayacaksınız. 1. Bizzat El-Cami'us Sahih'in içindeki başka bir yerde, kitapta veya bapta bunu vasfetmiş olabilir. Burada öyle bir durum yok ama. El-Cami'us Sahih dediğimiz, yani Buhari'nin Sahih. Orada başka bir kitap, bapta bunu ne yapmış olabilir? Vasfetmiş olabilir. 2. Ya da Cami'us Sahih'in dışındaki başka bir eserinde, mesela bu konuyla alakalıysa genelde nerede vasfeder? Şu kitapta mesela. Başka bir eserinde vasfedebilir. Ya da İmam Buhari'nin dışındaki alimler, Ebu Davud gibi ve diğerleri bunu ne yapabilirler? Vasfedebilirler. Bunun 3 yolu var. Peki hocam, ben bunları teker teker göremem diyorsa 2 tane kitap yeterli. 1. Fethül Bari. Yani nedir Fethül Bari? Şerhi. Ha. Ya da İbn Hacer'in Tağlik et Talik adlı İmam Buhari'nin muallakatını vasfettiği 5 ciltlik müstakil eseri. Ha, hiç başka bir yere dönmene gerek yok. Yani ben bu rivayetleri teker teker arayayım deyip şu kütüphaneye girme. O zahmete girme. Gerek yok. Ha. Şimdi işte İbn Mesud'un bu sözü bizzat Ebu Davud, Ahmet, Nesai, İbn Hibban tarafından ne yapılmış? Vasfedilmiş arkadaşlar. Ebu Davud, Ahmet, Nesai, İbn Hibban. Hatta İbn Hibban rivayet ettikten sonra tahsih de etmiş. Sayı olduğunu ne yapmış? Söylemiş. Diyor ki: Min tarik Asım İbn Ebin Necut. Asım İbn Ebin Necut yoluyla an Ebi Vail, Ebi Vail an Abdullah İbn Mesud. Gal. Diyor ki: Kunna nusellimu fis sala. Biz diyor namazda diyor selam verirdik. Yani selam verirdik, selam alırdık. Yani namaz kılıyor, biri geliyor selamun aleyküm diyor mesela. Ya da başka biri giriyor, esselamun aleyküm diyor, aleyküm selam diyor. Heh, namazda böyle yapardık diyor. Ve ne'mur bi hacetina. Yine ihtiyaç, yani bir bardak su getir, şunu yap, bunu yap da derdik diyor yani. İhtiyaçlarımızla ne yapar? Söylerdik diyor. Fekadimtu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ve uyusalli. Diyor ki İbn-i Mesud, Peygamber Efendimiz'e geldim, o namaz kılıyordu. Geldim Peygamber Efendimiz'e, namaz kılıyordu Peygamber Efendimiz. Fesellemtu aleyhi. Selam verdim diyor Peygamber Efendimiz'e. Felem yerudde aleyye esselam. Bana ne yapmadı? Cevap vermedi. Selama cevap vermedi. Fe akadeni ma gaddeme ve ma hades. Felemma kaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-sala. Tabi diyor böyle olunca diyor yani bana olan oldu. Hani beni anamın yolları aldı diye bir tabir var ya, bizim Karadeniz'de çok kullanılır. Yani ben artık diyor başladım düşünme. Bozulmak değil. Bozulmak değil bu. Yani eyvah, yani biz ne yaptık yani? Bunları yapıyoruz. Selam veriyoruz, alıyoruz, konuşuyoruz, ihtiyaçlarımızı istiyoruz. Cevap veriyoruz. Böyle olunca diyor ben diyor çok şey yaptım diyor. Yani üzüldüm, düşüncelere daldım. Evet. Felemma kaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-salah. Peygamber Efendimiz namazını bitirdi. Gal dedi ki: İnna Allahu azze ve celle yuhdisu min emrihi ma yasha. Geldi bak. Allah emrinden istediğini ne yapar? Ortaya çıkarır. Ve inna Allahu teala kad ahdefe Ve Allah işte emrinden şu fermanı verdi. Bakın burada işte hades meydana çıktı. Emrinden şu fermanı verdi. Emrinden. Kur'an Allah'ın neyinden? Emrinden. Şu fermanı verdi. En la tükellimu fissalâ. Ne yapmayın? Namazda konuşmayın. Feredde aleyhisselam. Bunu dedikten sonra selama ve aleyküm selam diyerek cevap verdi. Evet. Demek ki alimler diyorlar ki selam namaz gibi ya da başka bir ihtiyaç gibi olaydan dolayı alınamıyorsa, eğer o zat da yanındaysa, o ihtiyaç görüldükten sonra adama ne yapılabilir? Mesela adam sen tuvalettesin, girdi. Alamaz. Çıkarsın ve aleyküm selam dersin. Tamam değil mi? Onda olduğu gibi. Evet. Çünkü olmasa Peygamber Efendimiz yapmazdı. Ve fi rivayetin Nesai, Nesai'nin rivayetinde ve inne mimma ahdef, yani Allah'ın ortaya çıkardıklarından bir tanesi de şudur diyor. Diyor ki ve aslul kıssa fis sahihayn. Diyor ki kıssanın aslı sahihayndadır. Fe kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem inna Allaha yuhdithu ma yasha. Allah istediğini ihdas eder ve inne mimma ahdef en la tukellimu fis sala. Yine o işte ihdas ettiklerinden bir tanesi de namazda konuşmamak. Muvafukun li kavlihi taala. Allah'ın şu ayetine nedir? Uygundur, muvafıktır. Ma ye'tihim min zikrin min rabbihim muhdes. Evet. Onlara ne zaman Rablerinden hatırlatıcı bir ne gelse, ihtar gelse. Bu ayet neyle alakalıydı? Hatırlayan var mı? Neyle alakalıydı? Onlar bunu hep alaya alarak kalpleri ne yapar? Oyunda oynaştı olur. Neyle alakalıydı? Bir evvelini hatırlayan var mı? Geçen ders bak İbn Kesir tefsiri orada. Almıştık bunu. Gökhan neyle alakalıydı bu ayet? Hı? Evet. Neyle alakalıydı? Oku bab başlığını. Kelamıyla. Hayır, hangi konuyla alakalıydı? Oku bab başlığını. Yüce Allah'ın şu kavilleri bağlı. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister. O her gün bir iştedir. Tamam. İnsanların hesapları yaklaştı. Böyleyken onlar hala gaflet içindedirler. Gençti bak. Okudun. Bak adam sizde ayetin evvelinde vermiş. İnsanların neyi yaklaştı? Hesapları. Böyleyken onlar halen daha ne? Gaflet içindeler. Devam. Bunu tefekkürden yüz çeviriciler. Evet. Devam. Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelmeye dursun. Onlar bunu illa alay ederek ve kalpleri oynatarak dinlemişlerdir. Peki şimdi soru. Hesapları ne zaman yaklaştı? Eskisinden yenisine. Gördünüz mü? Hesapları ne zaman yaklaştı? Biz bu ayetin içine göre hesabımız o hesaba daha yakın. Eski. Peki şimdi o ayet inmeden önce insanların hesapları yaklaşmamış mıydı? Allah'ın ilminde hesapların yaklaştığı zaten ne? Mevcut. Yani olay böyle. Burada uzun uzun onu İbn Kesir anlatmıştı. Diyor ki daha sonra ve la yasifullah diyor ki burada makbu bir hata var. Ve la alem min rasulihi ba'dehu. Diyor ki Allah'ı kendinden daha iyi vasfeden Yusuf olacak. Makbu hata var. Allah'ı kendinden daha iyi vasfeden, Allah'ı vasfetme hususunda Allah'tan daha alim olan, Allah'tan sonra da peygamberi vasfetme hususunda Allah'tan sonra da kendisini yani Allah'a vasfetme hususunda peygamberden de daha ne? Alim olan yoktur. Dikkat edelim. Yani verdiği sıralama böyle. Diyor ki Allah'ı vasfetme hususunda Allah'tan daha alim olan yoktur. Yine Allah'tan sonra da Rabbini vasfetme hususunda Resulullah'tan daha alim olan yoktur. Ve lem yarda ve men lem yarda bima kâlehullah ve rasûlu fe bu'den lehu. Kim ki Allah'ın ve Resulünün dediğine ne yapmazsa, razı olmazsa ona ne olsun? Yazıklar olsun. Evet. Ona ne olsun? Yazıklar olsun, o uzak olsun. Evet. Daha sonra hadise geçiyor. Hadisi almayacağız. Çünkü namaz vakti tehlikeye giriyor. Hadis, kaç tane hadis var bapta? İki tane mi var? İki tane. Önümüzdeki ders o iki hadisi alırız. Çünkü hadislerin şerhini zaten yaptık. Bir şey kalmadı. Evet. Kaç dakika var namaza? Onda mı okunuyor? Onda mı? Evet. Geçiyoruz. Şuradan hemen menheşten evet, bir iki şey alalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Evet. Geçen ders Ehl-i Sünnet vel Cemaati ne yapmıştık? Selefin menheci yönüyle burada açıklamıştık. Demiştik ki Selefin menheci diğer menheçlere göre kaç şeyle temayüz eder arkadaşlar? 5 mi? Ben 4 diye hatırlıyorum ama. Ha, iyi. 1. Ali. Telakki hocam. Ama tek telakki miydi? Telakki ve teslim. Evet, telakki ve teslim. Ne anlıyoruz telakki ve teslimden bayram? Hocam telakki Kur'an ve sünnete bağlılık. Teslimiyet de işte bu naslara teslim olmak. Evet. Kur'an ve sünnetten gelen naslara teslim olmak. Evet. Murat, ikinci özellik neydi? Seyfettin? Cengiz ben de yoktum diyecek şimdi. Nazır? Ben de yoktum. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer? Kolay anlaşılır olması hocam. Kolay anlaşılır olması. Ne demek kolay anlaşılır olması? Bir zorluğunun olmaması. İmam Şevkani'nin bir sözü vardı. Hatırlayan var mı? Hocam kendisine cevabül kelam verilen bir Resul sözleri zorsa eğer. Evet. Fakihlerin sözleri nasıl kolay anlaşılır? Evet. Ne diyordu hatırlıyor musunuz? İza kânellezî utiye cevâmi'ül kelim ve huven nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kelamuhu sa'bun asir, kendisine ki o peygamberdir aleyhissalâtu vesselâmdır cevâmi'ül kelim verilenin sözleri zor ve güçse fe keyfe bi kelamil fukaha, fakihlerin sözleri nasıl olur? Nasıl? Yekunu sehel ve hum beşer. Beşer olan, yani cevamül kelim sahibi olmayan o fakihlerin sözleri nasıl olur da ne olur? Kolay olur. Fe kelamun nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme eshel ve eyser. Peygamber Efendimizin sözleri daha ney? Kolay ve anlaşılırdır. Üçüncü olarak ne vardı Gökhan? İlim üzere olması, selefin yolunun ilim üzere olması. Ne demekti ilim üzere olması? Onlar dinlerini Kur'an ve sünnet üzerine alırlar. Evet. Ondan getirdikleri şeyler üzerine alırlar. Ne anlıyorsun o bununla alakalı? Bir rivayet var mı aklında? Ne demek ilim üzere olması? İmam Buhari'nin bir bab başlığı vardı. Bunları unutmayın. Kalsın aklınızda. La ilahe illallah. Ne demek? Neye alametti bu? Neye delil kullanmış? Sözden önce bilmek babı. Amelden önce bilmek babı. Sözden önce bilmek babı değil mi? Önce ilim olacak. İlim olmadan hiçbir şey olmaz. İbn Abbas rivayetini hatırlıyor muyuz Mustafa? Hazreti Ömer'le arasında geçen olayı. Ben dur ya dur ben ona soruyorum. Niye hatırlamıyoruz? Yorgun sen bu. Sen hatırlıyor musun Murat? Ekrem abi? Tamam hatırlıyor musun? Soruyu tekrar alalım. İbn Abbas Hazreti Ömer ile arasında bir olay geçiyor. Evet. Bayram anlat ben bakalım. Hatırladım. Hatırla Ekrem söyle. Söyle. Bir mesele oluyor. Bir mesele oluyor. Ben Hazreti Ömer söylüyorum. Diyor. Ben söylüyorum bunu. Hazreti Ömer olarak. Evet. Hatta İbn Abbas da ben de Allah'ın ve Peygamber'in sözünü söylüyorum. Kur'an ve sünnetten bahsediyorum. Sen bayağı bir manen rivayet ettin yani. Bayağı bir manen. Tam kelimesi kelimesi. Evet. Sen söyleyeyim. Hocam işte Ömer radıyallahu anh İbn Abbas arasında mevzu geçiyor. Ömer radıyallahu anh ben böyle diyorum diyor. İbn Abbas da şöyle buyuruyor ona. başımıza gökten taş yağacak diyor. Ben size Allah ve Resulü buyurdu diyorum. Siz ben Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz. Evet. Peki bu ilk telakki ve teslim üzere olması dedik ya, ona bir delil bilen var mı? Okumuştum hocam. İşte hatırlayan var mı o rivayet? İbn Ömer rivayetinde. Neydi? Yanında aksırıyor. Evet. Ondan sonra elhamdülillah diyor, peşinden de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getiriyor. Ondan sonra onun burası yeri değil diyor. Sen bunu nereden öğrendin diyor. Karşı çıkıyor. Ne rivayetiydi? Tirmizi rivayeti. Yani ziyade yapmasını? Evet, kabul etmiyor. Evet. Dördüncü asıl neydi? İhlas var. Hocam pratiği öğretmesinin yanında bir de huşusunu öğretmesi. Teoriyi öğretmesinin yanında. Bak bir de huşusunu. Biz ona ne diyorduk, hatırlıyor musunuz? Ya da başka bir kelime kullanıyorduk hatırlarsanız. Neye bağlıyordu insanı? Aynı anda hem korkmaya hem de ümit etmeye, değil mi? Hem korkmaya hem ümit etmeye. Çok önemli. Beynel kafi verrece. Evet. Kısaca geçen iki derste selefin menheci olarak ne yaptık? Bunları aldık. Evet. Bu ders bir mesele alacağız. Kısa bir mesele. Çok uzatmayacağım. Hocam bu dört mesele hocam böyle şeyleri döktürseniz hocam. Yani bunlar var şeyde. Ehl-i Sünnet'in seçkin özellikleri kitabında hepsi var. Evet. Bugün inşallah kısa bir mesele alacağız. Çok uzatmayacağım. Çünkü yorgunum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini anlarken, hadislerini okurken ilim talebesinin yapması gereken bazı neler var? Neler var? Gayretler var. Çalışmalar var. Bunların üzerinde duracağız kısaca. Şimdi bakın, başlayalım. Kaç bab aldık? 43 bab aldık. Kaç hadis aldık? 150 tane hadis aldık. Daha da alacağız. 2 sene oldu yaklaşık. 2 senede 150 hadis. Neden böyle? Çünkü biz burada meseleyi incelerken ne yapıyoruz? Aynı anda kaç tane şerh açıyoruz? En az 3 ya da 4 tane şerhi ne yapıyoruz? Önümüze koyuyoruz. Şimdi hadis talebesi eğer usul namına ilimden eksikse, yani bu usul fıkıh usulü de olabilir, hadis usulü de olabilir, tefsir usulü de olabilir, hatta akide usulü de olabilir, eksikse onun doğrudan Arapça bilmesi, hadisi muhaddisin rivayet ettiği hadisi muhaddisin anlamasını istediği şekilde ya da ehl-i sünnet vel cemaatin o hadisi anladığı şekilde anlamasını ne yapmaz? Gerekli kılmaz. Hep söylüyoruz. Nice kötü amel vardır ki o kötü amelin neticesi delil değil, fehmus sakimdir. Yani kötü anlayış. Ne demek kötü anlayış? Yani ortada bir delil var, bir de ne var arkadaşlar? İstidlal var, istinbat var. Siz bir rivayeti böyle anlarken başka adam o rivayeti başka şekilde ne yapabilir? Anlayabilir. Ama ortada ne var? Bir rivayet var. O bakımdan ilim talebesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okurken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini anlamaya gayret ederken iki şeye önem vermelidir arkadaşlar. İki şey. Birincisi, muhakkak muhaddislerin menheciyle, muhaddislerin neyiyle, anlayışıyla yazılmış bir şerhten istifade etmek. Muhakkak. Bu olmadan olmaz. Ama bakın, fıkıhçıların anlayışıyla değil, kelamcıların anlayışıyla değil, kimin? Muhaddislerin anlayışıyla. Yazılmış bir şerhten muhakkak ne yapmak zorunda? istifade etmek zorunda. Bakın bir cümle kullandım. Hadisçilerin dedim. Selefe mensup bir insanın demedim. O şart değil. Hadisçi olması seleften zaten nasibinin olmasını ne yapar? Gerekli kılar. İsterse bu İbn Hacer olsun, hiçbir şey değişmez. Dikkat edeceğiz. İkincisi, şerhle o hadise baktığı zaman, anlamaya gayret ettiği zaman, akide ile alakalıysa mümkün mertebe o şerhin içinden selefi isimlerin, yani selefi salihine mensup isimlerin tercihlerini ne yapmak? Almak, çıkarmak zorundadır. Yani eğer şerhte hatta bir dedi diyorsa almayacaksın. Cüveyni dedi diyorsa almayacaksın. Niye? Eşariliğe ne vardır? Meyil vardır. Dikkat edeceğiz. Diğer bir olay, fıkhi bir olaysa eğer bu, ahkama müteallikse, akide değilse, şerhteki bilgilerle iktifa edip o konudaki bütün rivayetlerin o şerhte mevcut olduğunu sanıp son sözü söylemekten ne yapmalıdır? İçtinab etmelidir. Yani diyelim namazda ellerin kaldırılması meselesi. Nerede? İftah tekbiri dışında. Siz eğer İbn Hacer'in Fethül Bari'sini alıyorsanız arkadaşlar, orada ellerin diğer üç yerde de kaldırılmasının zorunlu olduğuna dair rivayetleri ne yaparsınız? Görürsünüz. Ama Ayni'nin Umdetül Kari'sini alıyorsanız o rivayetleri bazen görürsünüz, bazen de o rivayetlerin aksini görürsünüz. Çünkü kitabın şarihi nedir? Hanefi mezhebine mensup bir zattır. Bu demek değildir okunmayacak. Ama ne diyoruz? Sadece o rivayetlerle ne yapmayacaksın? Yetinmeyeceksin. O konudaki bütün rivayetlere ulaşma gayretini ne yapacaksın? Göstereceksin. Çünkü genelde alimlerin takındıkları tavır, kendi mezheplerinin ya da kendi anlayışlarının delillerini diğerlerine üstün görerek ne yapmaktır? Şerhte zikretmektir. Bu mevcut. Demek ki ahkama müteallik bir mesele ise ne yapacaksın? O konudaki bütün rivayetlere ne yapmaya? Ulaşmaya gayret edeceksin. Ulaşmadan son sözü söylemeyeceksin kendine göre. Evet, fıkhi meseleler. Akide daha kolay. Ha, bütün rivayetleri toplarken bu rivayetlerin sahih olanını ve zayıf olanını sen ayırt edemeyeceğine göre muhaddislerden bu rivayetin sahih olanlarını ve zayıf olanlarını ne yapacaksın? Alacaksın, tespit edeceksin. Hal böyle olduktan sonra bir meseleye ne yapmış olursun? Varmış ya da bir tahlile ulaşmış olursun. Ama bütün bunları yapmadan Ötügen baskısından Buhari'nin sahihini okuyacağım. Sofuoğlu'nun tercümesinden Müslim'in sahihini okuyacağım ve alim olacağım. Ya da müştehit olacağım. Ya da son sözü söyleyeceğim dersen üç hata yapmış olursun. Bir, mütercimin tercümesine teslim olmuş olursun. Bir nevi mütercimin dini üzere olursun. İki, mütercim hangi mezhepteyse onun şerhine, şerh ne demek? Mütercim cümleleri tercüme ederken o şerhten aldığı ifade tarzına göre ne yapar? Tercüme eder. Siz de dipnotlara bakınca göreceksiniz. Bazen tarifat var ki Kastellerinden almıştır daha çok. İrşad-ı Sari'den. Evet. Üçüncü meselede arkadaşlar rivayet zenginliğini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Mümkün değil. O bakımdan ilim talebesi, hadis talebesi gayretli bir talebedir. Gayretli olmak da kolay değil arkadaşlar. Bazen bir rivayet oluyor, günlerce tahriş yapıyoruz. Günlerce. Hiç mübalağa yapmıyorum. Günlerce tahriş yapıyoruz. Günlerce. Bir rivayet. Günlerce. Ve günlerce o rivayeti tahriş ettikten sonra son sözü söyleyebiliyor muyuz? Bazen söyleyemiyoruz. Ama ben şu asırdaki talebelere şaşıyorum. bırakın usulü hadisi, bırakın usulü fıkhı, Arapça olmadan ahkam kesip fetva istihar ediyorlar. Şurada hanginiz usulü hadisi okudunuz? Hanginiz usulü fıkhı okudunuz? Hanginiz usulü tefsir okudunuz? Bak hanginiz Arapça öğrendiniz demiyorum. Demek ki yani ilim insana baştan neyi öğretmeli biliyor musunuz? Nerede duracağını öğretmeli. Eğer ilim baştan insana nerede duracağını öğretmiyorsa o ilim o adamı cennete değil nereye sokar? Cehenneme sokar. Evet. O bakımdan yani hadis talebesi ilim tahsil ederken ne yapacak arkadaşlar? Bu kurallara riayet edecek. Mümkün mertebe. Bu kuralların ne yapmayacak? Dışına çıkmayacak. Hatip Bağdadi'nin kitabını burada açıklarken bunlara daha farklı boyutta ne yapmıştık? Değinmiştik. Kısaca benim bugün söyleyeceklerim bunlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk. 7.30'da başlıyoruz arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Geç yapmıyoruz. 7.30'da başlıyoruz. Buyurun. Cami sayı şu anda yani selefin menhecine göre öyle bir şey yok mu hocam? Yani tam olarak hani